Sıratallezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kâle İbrahim Rabbi ceal hâzâ beleden âminen ve erzuk ehlehu minel semerâti men âmene minhum billâhi vel yevmil âhir. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. اللهم انفعنا وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bundan evvelki derste İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın İsmail Aleyhisselam ve Hacer validemizi Mekke-i Mükerreme'ye getirip bıraktığı ve ondan sonra Kabe'nin yapılışına kadar arada geçen kıssalar beyan edildi. Şimdiki sırada dersimiz bu ayet-i celilede de yine İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke-i Mükerreme'den ayrılırken İsmail Aleyhisselam ve Hacer validemizi orada bırakıp dönerken yaptığı dualar, Mevla Teala'ya yaptığı niyazlar beyan edilecek. Geçen derste dinlediğiniz üzere Hacer validemiz İbrahim Aleyhisselam'ın eteğine sarıldı. Dedi ki sen bizi bırakıyorsun buraya ama burada ot yok, ocak yok, insan yok, su yok, yemek yok. Bizi burada kime bırakıyorsun? İbrahim Aleyhisselam cevap vermedi. Israr etti bir defa, iki defa. Sonunda dedi ki Allahu emereke bihâdâ, sana bizi burada bırakmanı Allah mı emretti? İbrahim Aleyhisselam ne amdi? Tabi Allah emretti. O vakit izen la yudî'unâ, Allah bizi zayi etmez dedi, sen git o zaman. İbrahim Aleyhisselam yola düştü. Kida tepesi var Kabe'ye yakın. Onun yüksek kısmına çıkınca oradan Kabe-i Muazzama'ya doğru, tabi Kabe-i Muazzama o zaman yok, fakat o vadi, biliyorsunuz Kabe dağların arasında bir vadidedir. O vadiye nazar etti. Üstten doğru baktı. Ve şu duayı yaptı. Ve iz kâle, bir vakit demişti kim İbrahim'u. İbrahim Aleyhisselam ne dedi? Rabbi, ey benim Rabbim. İc'al kıl hâdâ, şu vadi. Beleden. Burada şimdi hiç kimse yok ama sen burayı öyle bir şehir yap ki aminen, emniyetli olan. Emniyetli demek kıtlık olmasın, pahalılık olmasın, zelzele olmasın, batma olmasın, yanma yıkılma olmasın, efendim, yerlere sellere kalmasın, buranın halkı güven içinde yaşasın, maymuna domuza dönmesin. Bütün tehlikelerden, korkulardan, afetlerden kurtulmuş olsun. Burayı öyle bir şehir yap. Allah-u Teala Hazretleri onun bütün dualarını kabul etti. Daha dualar yapacak, hepsini kabul etti. Onun için de buyuruyor Estağfirullah ve men dehalehu kâne âminâ, kim oraya girerse emin oldu, kurtuldu. Kimse ona bir şey yapamaz, taarruz edemez, dokunamaz, yakalayamaz, öldüremez, hapçe atamaz. Harem-i şerif, yasaksa. Ebrehe, koca fil ordusuyla geldi. O vakit dünyada öyle bir ordu daha tarif görmemişti. Ebu Talib'in develerine el koydu. Ebu Talib geldi, develerini ver. Yahu dedi, ne utanmaz adamsın dedi. Senin dedi, Kabe'ni yıkmaya geldim de, demiyorsun Kabe'yi yıkma, diyorsun bana develerimi ver. Dedi, ene Rabbul İbil, ben develerin sahibiyim dedi, Kabe'nin sahibi var. Sen şimdi görürsün. Nerede Kabe'nin sahibi, hiç görünürde yok. Gösterir kendini. Bak, koca fil ordusu yenmiş, içilmiş, biçilmiş, bilmem ne edilmiş, dışkıya fışkıya döndü ya. Hep serildi yere. Ebabil kuşları mübarek gagalarına takmışlar, pirinç kadar ateş. Pirinç, nohut kadar ateş. Kıpkızıl ateş, onun gagasını yakmıyor. Onun gagasını yakmıyor ama attığı yeri yakıyor. Geliyor adamın üstüne bir hedef alıyor, bir atıyor. Adamın kafasında miğfer var, zırh. Miğferi deliyor, beynini deliyor, içini delik deşik ediyor, dübüründen file geçiyor. Fili de delik deşik ediyor, yere geçiyor. Fil de seriliyor, adam da İşte İbrahim Aleyhisselam'ın duasıdır. Burayı emniyetli yap, kimse burada bir şey yapamaz. Buranın halkına kimse dokunamasın. Buraya, bu Kabe'nin semtine düşman dokunamasın. Daha çok duaları var. İbrahim suresinde Allah-u Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ın dualarını tafsilatla yani açıklıyor. Ayrıntılı şekilde. Estağfirullah. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء إن ربي لسميع الدعاء salati ve min zürriyeti Rabbena ve teqabbel dua. Dedi ki ya Rabbi dedi, şu Mekke-i Mükerreme'yi çok emniyetli bir yer yap, beni de benim neslimi de putlara tapmaktan uzaklaştır. Allah bildi yani bu millet puta tapacak ha, bildi. Allah bildirdi. Ya Rabbi dedi, bu putlar çoklarını sapıttılar, putlar ne yapsın? Putları da bu millet Allah'a karşı rezil etti. Putlar çeresiydi, demirdi, bakırdı, tunç. Aldılar onu, şekillendirdiler, koydular önlerine. Sen bizim ilahımızsın, Allah'ın ortağısın, şefaatçımızsın dediler. Canı yok, aklı yok, konuşması yok, bir şey yok. Halbuki o diyor onlara ki, ya beni Allah'ın karşısında rezil ettiniz. Ben Allah'ın yarattığı mahlukuyum. Hiç Allah'a isyan etmiş değilim, hep Allah'a tesbih etmekteyim. Her şey Sübhanallah'a bir hamdi çekiyor. E siz beni niye Allah'a orada gelip de cehenneme küçük ettiniz? Çünkü tapanlar da taptıkları da Allah'tan başka hepsi cehenneme gidecek. E neden? E tapılanın suçu yok ama işte bak bu ilah olsaydı buraya girer miydi demek için. Onu da yaktılar. Rezillik. İbrahim Aleyhisselam dedi, ya Rabbi bana uyanlar dedi, benden dedi. Bana uymayıp karşı gelenleri de kahret belalarını ver demedi de yine sen gafurur rahimsin. İbrahim Aleyhisselam çok yumuşak ahlaklıydı. Efendimiz onun ahlakına çok benzer. Hem yaratılışı hem huyu tam İbrahim Aleyhisselam gibiydi Efendimiz. Onun için kavmimi hidayet et, onlar bilmiyorlar dedi. Efendimizin başını yardılar, kanladılar. O yine onlara hidayetini istedi. İbrahim Aleyhisselam da demiyor ki bana isyan edenin belasını ver. Dedi ya Rabbi gafurur rahimsin. Ey Rabbimiz dedi, ben zürriyetimin bir kısmını, yani İsmail ile anasını öyle bir vadiye koydum ki, işte o Mekke'yi gösteriyor. Burada ekin olmaz hiç. Ne atsam bitmez. Bir şey yok. Ama burada senin çok kıymetli, hürmetli evin var, onun yanına koydum onları. O vakit Kabe üstünde yok ama daha yapılacak. Ama temelleri var ve o eskiden beri dünya kuruldu kurulalı Kabe'dir. İbrahim Aleyhisselam onu bildiği için, ya Rabbi senin kıymetli evinin yanına koydum onları. Niçin koydum? Namazı hakkıyla kılsınlar için. Bu nesil namazı hakkıyla kılsınlar için. E şimdi arkadaşlar, camiye yakın olmayan, şu sohbetlere yakın olmayan, buralara gelip çoluk çocuğu getiremeyen adam nasıl yetiştirecek? İbrahim Aleyhisselam nasıl düşünüyor bak, Kabe'nin yanına koydum onları diyor. Neden? E iyi namaz kılsınlar. E sen şimdi uzaklaşırsan bu ilim meclislerinde, çoluk çocuğu uzak edersen, evin barkın da buralara uzak olursa, yani ulaşım zor olur. Şimdi beton yığınlar, haos siteler, beton yığınlar. E bunların içinde adam beton yetişir. Ama nimet oldu şimdi bu cami buraya. Bu yakınlık buraya nimet oldu. Bir de sohbet geldi aklına, bazı gelenler var, nasibi olanlar geliyor. E ama bu kaç tane yerde? İstanbul'da sayılı 5-10 yere gidiliyor. E kim yakınsa ne kadar istifade ediyor? Çoluk çocuk hep oradan istifade ediyor. Küçükten beri işte görüyor, duyuyor bir şeyler. E uzak olan imkanı varsa getirirse ne hala, getiremezse bir şey. Kaldı televizyonun eline, kaldı gazetelerin eline. Kaldı bu kutların, bu öğretmen geçinen kutların eline. Ya Rabbi dedi, İnsanlardan bir takımlarının gönüllerini bu benim zürriyetime meylettir. Bunları sevsinler, buraya gelsinler. Ve sen bunları en vacizin meyvelerden rızıklandır, belki şükrederler. Daha o vakit dağdan dua et. İşte İbrahim Aleyhisselam buyurdu, insanlardan bir kısmının gönlünü bunlara meylettir. Buyursaydı ki bütün insanların gönlünü meylettir, Mekke'de sana da yer kalmazdı, bana da yer kalmazdı. Hiç giremezdik onların yakınına. Ama bir kısım insanlar deyince işte nasip olan bahtiyarlar aldı bu işi. Şimdi onun için adam yeni geliyor, O kadar zahmet, o kadar sıcak, o kadar hararet, o kadar yorgunluk. Geldiği gün, ertesi günü gidiyoruz desen kalkar gider. Öyle aşık oluyor. Uçağa biniyoruz, nefis orada bazı sıkıntı basıyor ona, sıcak mıcak bunalınca. Ya bir daha dayanamam herhalde, daha gelemem falan. Ne bakın uçağa biniyoruz, ayrılacak mı? Başlıyor derdi hemen, bir daha ne zaman geleceğim? Çünkü gönlünü meylettir İbrahim Aleyhisselam dua etti. O duaya mazhar olan duramıyor. Meyve ağzından rızıklandır, belki şükrederler. Meyve deyince sen bize ekin. E bir şey yok burada. E sen zaten yoktan yaratıyorsun ben de. Senden istiyorum, ne yaparsan yap. Ya Rabbi sen bizim gizlediğimizi de bilirsin, açıkladığımızı da. Niyetim bu benim. Gökte yerde Allah'a bir şey gizli değildir dedi. Yaşlı olmama rağmen İsmail ile İshak'ı bana bahşeden Allah'a hamdolsun. Rabbim duaları çok işitendir. Ya Rabbi beni de zürriyetimden bazısını, hepsini demiyor, zürriyetimden bazısını namazı hakkıyla kılmaya muvaffak eyle. Bak nasıl dua ediyor. Namazı kılmak arkadaşlar, herkes kılar ama hakkıyla kılmak. İçindeki şartları, dışındaki şartları, teadil erken, abdest, kusul, tahareti, okumasını becermesi, kuşu, huzuru, kalbi, yani bunda çok iş var. Ey Rabbim duamı kabul eyle. Ey Rabbimiz beni de anam babamı da. İşte bu istiğfardan nehyedilmeden evveldi. Sonra Allah-u Teala buyurdu, baban kafir olarak öldü, daha onun için istiğfar edemezsin. O vakit daha ümidi kesti. Ve bütün müminleri, bize de etti dua. Hepimiz girdik oraya. Kıyamet kopacağı gün, mahşer kurulacağı gün, hepimizini affeyle dedi. Elhamdülillah. Mümin olan bütün enbiyanın, evliyanın duasına giriyor ya. Bu iman ne zenginliktir. Şimdi orası İbrahim suresinde. Burası Bekara suresine gidersin, bize gelelim. İkinci duası. Burayı emniyetli kıl. Tamam Mevlamım. Kimse babasının katilini görse orada kimseye bir şey yapamaz. Kureyş bile, müşrikler bile orada hiçbirbirlerine eziyet etmezler. Beklerdiler ki kafası bozulduğu adam çıksın haremden de öyle iş edeyim ona. Haremde bir şey yapamaz. Sayın ki putperest adam bile o haremin hürmetini kolluyor. İsmail Aleyhisselam'ın dininden kalma adet olarak bozamadılar onu. Verzuk rızıklandır ehlehu, Kur'an'ın halkını millet demera. Türlü türlü meyvelerden, ekinlerden, sebzeden, hakikaten ya. Olmayan sebze meyve yok. İbrahim Aleyhisselam böyle dua edince Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'a emretti. Buyurdu ki sen Filistin kasabalarından bir kasabayı yerinden kopart. Cebrail Aleyhisselam geldi, Filistin çok ırmaklı, mümbit, semiz topraklara sahiptir. Efendim yeşilliktir. Orada çok böyle mümbit, yani sebze, ekim, meyve yetiştirme kabiliyetine olan bir parçayı, parça değil mi? Kasaba koca yer mi? Vilayet. Kanadını taktı dibine. Biliyorsun, Cebrail Aleyhisselam kanadını taktığı vakit, ta yedi katların dibine kadar kara suya kadar iniyor alta. Onu kökünden kopardı. Götür onu bakalım Kabe'ye. Getirdi orayı, Kabe'nin etrafında döndürdü yedi kere. Evvela bir tavaf yaptı. Yedi şaf bir tavaf. Ondan sonra koyun Mekke'ye üç merhale uzağa, 90 kilometre. Mekke'ye 90 kilometre yakın yere yerleştir o toprağı. Taif'i koydu oraya. İşte Taif ne demek? Tavaf yapan demek. Niçin Taif dendi oraya? Evet geldi, Filistin'den geldi, tavaf yaptı, öyle kondu oraya. O şimdi Mekke'yi orası besliyor. Her sebze meyve oluyor orada. Üzüm bağları, nar bahçeleri, her şey var o Taif'te mübarek yerde. İbn Abbas orada yatıyor radıyallahu anhüma. Fakat evvelce tabii tam Taif kat kat besliyordu, yetiyordu da şimdi hac ve ömre zamanları tabii nüfus çok arttı, kalabalık, o kadar besleyemezse bütün dünyadan geliyor. Ama yine de esas Taif orada yakın yerde, oranın halkı rahat. Ta dıştan gelenlere dışarıdan tabii ihtiyaç karşılanıyor. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor İstihbillah. Yücba ileyhi zemeratü külli şeyin rizkan milledünna. Şimdi Kureyşliler Efendimiz'e inanmıyor. Ya niye inanmıyorsunuz? Biz inanırsak etraftaki diğer putperest kabileler bizle harbeder, bizi buralardan siler süpürür çıkarır atarlar. Onun için inanmıyorlar. Bak bak bak. Aynı şimdiki bizim milletin lafı ha. Efendim niye namaz kılmıyorsun? İşte çevrem çok bozuk, işten atarlar beni. Efendim niye sakal bırakmıyorsun? Niye sarık sarmıyorsun? Niye hanımına çarçap giydirmiyorsun? Efendim muhitim çok fenadır, çok zarar ederler bana. Hep böyle bu korkudan bu millet kendini gizliyor yani. Müslümanım demeye korkuyor bu millet. Allah-u Teala Hazretleri cevap verdi. Ya biz onları emniyetli bir hareme yerleştirmedik mi? Bütün dünya harbe girse, ateşe yansa oraya bir şey olmaz. Etraftaki milletler, eşkıyalar, çeteler, yağmalar, baskınlar nasıl biliyor musun? O zaman hele o cahiliyet devri vampir olmuş millet, kanını yemiyor birbirini. Kabe'nin civarındaki kasabalar, kabileler böyle, yani şimşek adamın gözünü çakar gibi, kapar gibi eşkıya tarafından alınıyor, koparılıp çıkarılıyor. Ama bunlara hiçbir şey olmuyor Kureyş'e. Neden olmuyor? Kabe'nin hürmeti var, eşkıya bile saygı duyuyor. Allah belamı verir diyor, orada bir şey yapamam diyor, giremiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki bu kadar emniyetli yere koydum onları, esas onlar en evvel inanacakları yerde, en evvel onlar küfrettiler benim sevgili peygamberime. Hem de kendi akrabaları, en yakınları, tanıdıkları, bildikleri, İslam'ı inkar ettiler, Kur'an'ı inkar ettiler. Ondan sonra bir de bahaneye bak işte bize ya öbürleri bir şey yapar. Lan kimse size bir şey yapamıyor bu zamana kadar. Her tarafa yapılıyor, size bir şey yok. Şükredeceğiniz yerde niye küfrediyorsunuz? Her tarafın meyveleri oraya cem olunuyor, toplanıyor. Allah Allah. Yazın kış meyvesi var, kışın yaz meyvesi var. Dört mevsim her meyve var. Biz bu İstanbul'larda, Ankara'larda görülmemiş meyveleri orada görüyoruz. Afrika'nın bütün meyveleri orada. Ne ananas bilirdik, ne kivi bilirdik, ne bir şey bilirdik. Gidersin bakarsın değişik değişik meyveler. Ulan acaba tadı nasıldır, yenir mi yenmez mi? Birisi alır der çok tatlı, sen de alırsın bakarsın. Acayip meyveler hiç buralara yok. Sevil, rizkan milletinden. Allah-u Teala amiri o benim tarafımdan oraya o rızık. 1 milyon, 2 milyon insan şu İstanbul'a birden gelse fırınlar, bakkallar, kasaplar, manalı felce uğrar. Bir gün sokağa çıkma yasağı olacak diye ortalık kırılıyor, ekmek bulunmuyor. Aynı halk olduğu halde yani. Bir kar yağsa tamam. Düşünün ki arkadaşlar, Mekke İstanbul kadar değil, İstanbul'un bir kasabası kadar, bir Bakırköy'ün bir mahallesi kadar değil. Bak bugün söylüyorlar, Bakırköy'ün bir mahallesi var, 220 bin nüfus. Bir mahallesi. Mekke'nin o kadar da nüfus yok, yani çok az bir yer. İki dağların, 3-5 dağın arasında kalmış. 1-2 milyon insan anında hepsi orada bulunuyor o son haç günleri, artık hepten Medine'de geliyor, bütün hepsi orada mecburen bulunuyor. O Arafat, o Mine mübarek, Mine ana rahmi gibi. Resulullah buyurdu, Mine ana rahmi gibidir. Ana rahmi çocuksuzken dar olur, çocuk yüklendi mi geniş eder Allah onu diyor. Mine'ye milyar gitsin, milyarı alır. Genişliyor diyor. Hac zamanının gayrinde git Mine daracık. Oraya 2 milyon insan orada, bir şey yok. Sakin sokaklar. Çadırlarına otur, sokaklar boş. Allah Allah. Şeytan açma tarafı tabii, ancak oraya biraz karışıyor. Yol. Ya Rabbi yani, nasıl eder? Her yerde ortalık kokar, sinek. Yine de bir şey olmaz. O kurbanlar kesilir orada, milyonlarca kurban. Ne sinek var, ne koku var. Halbuki orada bir tertibat da öyle yok yani, o kadar insanla baş edecek. Mevla'nın hikmetleri. Mine'nin ne özellikleri var mübarek. Buranın halkını rızıklandır buyurdu, Mevla tamam buyurdu. Sen orayı düşünme, bunlar diz boyu yiyecek içecek, kıyamete kadar buraya rızıklar yağacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti, buyurdu ki Allahümme ec'al bil medineti vu'fey ma bi Mekke'de minel bereketi. Senin dostun İbrahim aleyhisselam Mekke için dua etti, sen oraya kabul ettin, bereketleri verdi. Ben de senin Habibin olarak Medine için dua ediyorum, Mekke'nin iki katı bereket vereceksin buraya dedi. Hadi şimdi Medine Mekke'nin iki misli. Hakikaten iki mislidir yani. Bereketini, huzuru, huşuğu, yani tadı, feyzi, sükuneti, Her şey böyle bir alem yani. Medine-i Münevvere. İş hayatı, kazancı, karı, bütün her şey iki mislidir yani. Mekke'de. Efendimiz oraya dua. Ya Rabbi dedi bu Medinelilerin ölçeğine bereket ver, metresine bereket ver, tartısına bereket, bereket, bereket, dua, dua, dua. Her tarafı bereket. Şimdi hatırlıyor musunuz geçen derste İbrahim Aleyhisselam'a Mevla buyurdu ki ben seni imam edeceğim. İbrahim Aleyhisselam da buyurdu ki Ya Rabbi zürriyetinden de yap. O zaman Mevla ne cevap verdi? Senin zürriyetinden mümin olacak, kafir olacak. Ben kafirleri imam etmem, önder etmem, peygamber etmem. Yani onlara bir liderlik makamı vermem. Zalimlere nasip etmem bu imamet ve nübüvvet ahdini. Yani İbrahim Aleyhisselam reddetti orada. Sadece inananlardan nasip olanlar alır bunu. Zürriyetinin hepsine vermem. İbrahim Aleyhisselam bu cevabı alınca orada, şimdi burada da korktu. Ben şimdi dua ediyorum ki buranın halkını rızıklandır, bol bereketli yedir içir ama bunların içinden kafir de geleceğine göre onları da rızıklandır demiş oluyorum. Şimdi bir de bana yine it kızarsa, derse bana ki ben gavurları yedirmem, senin zürriyetinin gavurları var, olacak, onlara nasip yok derse bir de ayıp olmasın şimdi dedi, yukarıdan örnek aldı. Dedi ki men amene minhum billahi vel yevmil ahir. Bu neslimi rızıklandır dedimse bunlardan sana ve ahiret gününe inananları rızıklandır. Ya onları ne yaparsan yap, onlara bir şey diyemiyorum artık, yüzüm yok. Allah ahirete deyince tabii bütün şeriata demektir. İman şartları altıdır. Dünya kuruldu, kurulanı değişmez. İki tanesi söylendi mi sen onunla hepsi murad ediliyor burada. Melekler, kitaplar, peygamberler hepsi. Allah-u Teala dedi ki ey İbrahim dedi. Yanlış anladın dedi. Neden? Allah ahirete inananları rızıklandır diyorsun bana. İnanmayanları açlıktan öldüreyim mi? Sen şimdi yukarıkine benzettin ama olmadı o benzetme. Neden? Ben kafire, zalime tabii ki iyi makam vermem. Cennet vermem. Efendim, hidayet bile vermez Allah. Neden? Şimdi hidayet yolunu gösteriyor adama. Adam istemeyince zorlan yaratmaz ya Allah. Ama bu rızık işi ona benzemez. Niçin benzemez? Ben rızıklandırmayacağım kulları yaratmam. Ben as bırakacağım adamı yaratmam. O ki yarattı, bunları yedireceğim. Kâle ve men kefere. Kafirleri de rızıklandıracağım. İbrahim Aleyhisselam'ın canına minnet. İster yani, milletin iyiliği işte. Bak ama rızıklandıracağım ama ümmettiu. Son derece metalandıracağım yani zevklendireceğim, keyiflendireceğim, şehvetlendireceğim, lezzetlendireceğim. Kafir olanları. Onlara diz boyu nimet vereceğim ha, az da değil. Ama kalilen çok az. Hem çok hem çok az. Nasıl olur? Dünyadan onlara belki inananların kaç misli fazla lezzet, şehvet tatmin edecek vesait, vesail sebepler vereceğim. Ama yine de bu ne olacak? Çok az olacak. Neden çok az olacak? Çünkü dünyanın tamamını bir adama versen yine o nedir? Ahiretin yanında çok azdır. 60-70-100 senedir gelir geçer bir şey kalmaz. Peki dünyanın tamamı bir adamın olsa o bile çakoz oluyor da ya bir gavura dünyadan düşen 5-10 köşk, 5-10 araba ne olacak yani? Ağzın ağzı. Devede kıl. Bütün dünyayı versen bir gavura o bile çok az da. Adam başı düşer ağzın ağzı. Bak ne buyuruyor Estağfirullah. لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ فَبِئْسَ الْمِهَادِ Habibim diyor, o dinsiz, donsuz, imansızların şehirlerde emniyet içinde gezip dolaşmaları, şimdi mesela düşünün, üç katlı otobüsler son model, iki katlı, üç katlı. Şimdi mesela düşünün, üç katlı otobüsler son model, iki katlı, üç katlı, her ihtiyaç içinde onlarla geliyorlar. O Ayasofya'nın Sultanahmet'in oralara, efendim marklar, dolarlar ceplerinde, paraları değerli, kıymetli. Kapalı çarşıya gidiyorlar, kaldırıyorlar orayı, ne var ne yok alıyorlar. Bizim millet bak aç ağzını açıyor, bunlara bakıyor ancak. Ulan bunlarda ne para var, bunlarda ne imkan, ne fen, ne teknik. Herif senenin 3 ayı, 5 ayı geziyor. Bizim millet senede 2 gün bir yere gidecek parası yok. Milletin ekserisi köyüne gidemiyor parasızlıktan. Bayramda bile bir yere gidemiyor parasızlıktan. Eskiden ziyaretleşmeler vardı. Bayramda küçükler, büyükler hep giderlerdi. Nasıl gitsin adam ya, bir bayramda 5-10 kere gitse, yani aldığı ikramiyeyi bilmem ne hep yemişsi lazım. Bir şey kalmaz ya. Ne yiyecek millet? E şimdi gavurları böyle görünce diyor, ulan bunlar gavur, biz Müslüman. Bunlar rahat, biz böyle sıkıntıda. E bunlara bakın, cehenneme girecekmiş de biz cenneti nasıl oluyor falan, aklı ermiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki, o gavurların şehirlerde gezmeleri, dolaşmaları seni aldatmasın Habibim. Ona söylüyor, bize işittiriyor. O aldanır mı? Biz aldanmışık. Sakın aldatmasın seni. Neden? Çünkü ben onlara çok az veriyorum. Dünyada ne versem nedir? Çok az. Çok az ne demek? E bütün dünya bile çok az. Estağfirullah. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى لَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Habibim söyle onlara ki, ahiret, takva kullarım ahiret çok hayırlı, dünyanın hepsi bomboş, azıcık bir şey. E şimdi o zaman ne oldu? İki günlük dünyada yaşarlar, yerler içerler, ondan sonra gidecekleri yer cehennem. O ne kötü döşektir. Aa bak, altıma döşek sermişler. Şimdi dün Ümraniye'de takılıyorum onlara. Şeyli battaniye getiriyorum, ceryanlı battaniye. Altım şimdi yanıyor sıcaktan. Ulan diyorum, bu ayette geliyor aklıma şimdi, ama neyse elhamdülillah. Yani inanmayanların diyor, döşeği cehennem, döşek. Altına serilen cehennem. Sırf yani ateş. Estağfirullah. Lehum min cehenneme mihadun ve min fevkihim gagaş ve kezalike neczil zalimin. Onların altına Mevla buyuruyor, kıpkızıl ateşi döşek yapacağım. Üstlerine de sırf ateşten yorganlar örteceğim. Zalimleri böyle cezalar. Allah'a ortak koşan, 20. asırda şeriat olur mu diyen, sünnet seniyeyi horakır gören, ehli sünnet mezhebinden ayrılan zalim bunlar. Bunları böyle cezalandır. Efendiler, demek ki kafirleri bir az yaşatırım deyince bütün dünyanın gavurlarının fenleri, teknikleri, keyifleri, zevkleri, sabahları neymiş? Çok az, azın azı. Bununla beraber size şunu da söyleyeyim ki, bizim ecdadımız, Müslüman ecdadımız kafirlerden daha zengin, daha imkanlı, daha rahat yaşamadı mı? He? Görmüyor musunuz Osmanlı'nın nesellerini? 650 sene bunlardaki hayat, bunlardaki yaşantı kimde vardı? Kuş sütü, kuru üzümdü be. Bunalım yok, pahalılık yok, kıtlık yok, açlık yok, susuzluk yok, eşkıya yok, bombalama yok, adam öldürme yok, hırsızlık yok. Cennet hayatı yaşamadılar mı? Şu memleketlerde, Kur'an sayesinde, şeriat sayesinde, sünnet sayesinde, ulema evliya sayesinde, o tekkeler sayesinde, medreseler sayesinde, meşayih sayesinde. E sonra sen alimleri kes, şeyhleri as, medreseleri kapa, tekkeleri kapa. Bütün İslami faaliyetleri durdur, milleti hadi bakalım gavurun peşine uydur, ondan sonra eşkıya gir. Her tarafı bombalasın, yaksın, mahalleler hırsız dolsun, köy kent hırsız dolsun, soysuz dolsun, yolsuz doysun, namussuz dolsun, dinsiz dolsun, dolsun memleket. Ondan sonra bereket arar. Kalır mı ya? İyi gidi arkadaşlar. Yani bu gavurların şu kadar ilerlemeleri yine nedendir? Bizim bizim dindeki geri kalmamızdan Allah bize gazap etti. Bize verme, onun için onlara inadına veriyor yani. Neden? Ezilin bunların çizmesi altında da belki dönersiniz bana buyuruyor Allah-u Teala. Yoksa bu, bize böyle Allah bu zamana kadar etmedi. Efendimiz'den beri hiç bu tarihe kadar, bir 100 senelik tarihe kadar yenilgi, mağlubiyet yüzü görmedi ya bizim imanlı ecdadımız. Şu 100 senedir bu hezimet, bu bozgunculuk ya. Şimdi dönsek Allah'a yine yardım kapısı açık hemen, edeceğim diyor. Bir anda gavurlara karşı yine bizi hakim eder. Katil, her şey elinde. Akşamla yatsı arası işi bitirir, saniyede bitirir. Onun için bu millet yanlış anlıyor. Ben onları azıcık yaşatırım, düşünün ki. Şu ayet çok ince bir ayet. Estağfirullah. فَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً لَجْعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. Zuhruf suresinde birkaç daha devam ediyor. İyi anlamak lazım, biraz incedir. Allah-u Teala buyuruyor ki, eğer bütün insanların bir tek ümmet olacağından korkmasaydım, bu tehlikeyi bilmeseydim, Rahman'a küfredenlerin evlerine gümüş tavanlar, gümüş merdivenler, altın kapılar, kaldırımlar, tabak çanağına kadar her taraflarını som altın yapacak zenginlik verecektim. Kime? Bana küfredenlere diyor. Ama neden korktum? Bütün insanların tek bir millet olmasından korktum. Ne demek o? Birkaç tane Müslüman var. Eğer gavurlara o zenginliği verseydim onlar da gavur olacaklardı diye gavurlara o kadar zenginlik vermedim. Yoksa benim bu gavurlara verdiğim zenginlik düşündüğümün çok azı diyor. Aslında çok verecektim. Niye çok verecektim? Adamın cennette bir damla suyu yok, susam tanesi yok, bir yemeği yok, bir zevki yok. Ebedi cehennemde sonsuza kadar kaynayacak. Bari dünyada da tam manasıyla bir yaşasın herif. Ama Mevla buyurdu ki, bu benim işime gelmedi. Niçin işime gelmedi? Heriflere şu kadar bir imkan verdi de, bu millet kalktı bunların tekniğine, fenine aldanıp, halbuki o fen, o teknik gavurluk sayesinde kazanılmış değil. Allah çalışana verir, herifler çalışıyor, veriyor. Sen yatıyorsun aşağı, bir şey yok. Senin ecdadın çalıştı, Allah onlara neler verdi. Ondan sonra bize dediler ki bu gavurlar, siz bu kitapları kaldırın, bu kitapları yasak edin, Kur'an'ı yasak edin, Arapçayı yasak edin. Bu el yazma kitaplar o zaman mesela matbuattan veya o tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, akaid, bu kitaplar sizi geri bıraktı. Siz bunları toplatın, yakın. Yasak edin. Bizimkilerde bunları topladılar, bütün fabrikalar dolusu yaktılar cayır cayır. Bu gavurlar geldiler, bütün köyü kendi taradılar, oralardan kitapları toplattılar, o kitapları kendileri, onların güzellerini, antikalarını hep seçtiler. Vapurlar dolusu, gemiler dolusu Avrupa'ya götürdüler. Şimdi bir kitap basılıyor, kitabın bakıyoruz, el yazması esası neredeymiş? Yani bu mesela 500 senelik kitap, 1000 senelik, 1300 senelik eserler basılıyor. Şimdi elhamdülillah Beyrut, Lübnan vesaire memleketlerde çok büyük kitap, tefsir, hadis, fıkıh ilimleri basılıyor. Biz bunları takip ediyoruz. Bakıyoruz şimdi ya bu kitaplar nereden çıktı piyasaya? Bu zamana kadar yoktu. El yazmalarını buluyorlar, el yazmasından dizdirip yeni bastırıyorlar. Bunun el yazması nerede? Berlin Kütüphanesi'nde. Bütün basılan kitapların %80'i 90'ı Paris'te. Madem bu kitaplar bizi geri bırakıyordu, siz niye onlara bastırdınız parayı, aldınız vapurlar dolusu, samimiyetle söylüyorum, gemi gemi gitti buradan kitaplar. Bu kitaplar bütün Avrupa kütüphanelerinde, niye bunları aldınız? Hususi o kitapları aldıktan sonra Osmanlı nasıl ilerlemiş, 650 sene dünyayı nasıl idare etmiş diyerekten sırrını aramak için o kitapları bilmiyorlar. Özel üniversiteler kurup araştırma sahaları açıp milyarlarca dolarlar harcayıp profesörler yetiştirip tefsir hadis ilimleriyle uğraştırdılar. Bugün onlarda yetişen hadis ilmi üzerinde, tefsir ilmi üzerinde İslam aleminde yetişmiyor. Gavur! Tefsiri hadisi yutmuş. 9 kitapta ne kadar hadis var ki risk yapmış. 9 cilt böyle, bir tanesi 30 kilo. Yani taşıyamazsın böyle bir cilt. İman yok canım, niye araştırıyor? Bunlar diyor nasıl rahat etmiş? Nasıl ilerlemiş? Sırrını diyor. Halbuki onun sırrı imanda, takvada ama herif onun görünüşteki prensiplerini, zahiri meselelerini arıyor yani. Bütün Osmanlı'nın harplerde kazanlar dolusu yemekleri, O Yavuz Selim mübarek Mısır çöllerini geçerken nasıl kuş sütü kuruyucu o orduyu nasıl yedirmiş, bu erzak nasıl çürümez, nasıl bozulmaz, nereden gelir o çöllere, nereden gider? O kadar ordu rahatlıkla nasıl geçinir bu? Adam şimdiki benden teknikle gir. 30 devlet birleşti ulan Suudi Arabistan'da o kadar imkan içinde az daha geberdik diye bağıracaklardı ya çölde kaldık diye yani. Ha şimdi bile bu kadar teknik ilerlemiş herifler berbat oldular orada be. 10 günde 20 günde mahvoldular ya. Yani. Duramıyor herifler. Bu çöller nasıl açılır? Bu kadar ordu nasıl geçinir? Ne yer ne içer? Osmanlı arşivlerinden araştırmalar yapıyorlar. Gelmişler hususi. Demek ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu gavurlara buyuruyor. Çok daha verecektim ama niçin vermedim? Siz de gavur olursunuz korktum da vermedim. Yoksa siz onların yani ilerlemesine engel oldunuz diyor. Hakikaten engel olduk. Yoksa gavurlar herif nerede öyle ya? Bütün dinsizlere, imansızlara ne verecektim diyor. Sırf gümüş merdiven, altın merdiven, altın tavan kaldırımlarına kadar verecektim. Cennette nasip yok, burada alsın. Ama baktım ki bu sefer Müslümanlar diyecek ya bu gavuralara bu kadar Allah veriyor da biz inandık diyoruz, bize bir şey yok. Ben de bari böyle çekeceğime gavur oldum diyeyim de ben de. Der ha. Ulan sandalla geçemiyor şeyden, saray burnundan herif gavur oldum dedi be. Bir Ermeni vardı. O Ermeni biniyor sandala, nasıl usulünü biliyorsa o geçiyor saray burnu akıntıya takılmadan. Orada çok akıntılıdır. Geçiyor. Bir Müslüman da onu kolluyor. Ulan bu geçiyor. Ben de geçebilir miyim? Doldurdu yolcuyu molcuyu. Geçemiyor. Allah bora olacak. Akıntıya verdi. Nereden çıkarsa. Gidemiyor yol. Ben de anladım. Ne demek yani? Gavur geçiriyorsun, beni geçirmiyorsun. Bu yani bu keramet gavurlukta zannetiyor. Gavur olurum hali. Bir daha bindi, halbuki gavur olurum ha diye niyet ettiği zaman adam gavur olur ha. Ol, yani bir sene sonra gavur olurum niyet etse diyor, şu anda kafir olur diyor. Bunun niyeti olur mu ya, bir sene sonra gavur olurum, böyle bir şey olur mu diye. Gavur olurum dedi, bir daha bindi, baktı yine, hani göğe Allah'a bir tehdit verdi, beni şimdi geçirir zannetti. Bir daha geçeyim derken yani yine geçemeyince oldum. Bak, la havle ve la tefsirde gördüm diyor, bir Müslümanla bir gavur balığa çıktı diyor. Ulan o gavur atıyor oltayı çekiyor, atıyor çekiyor, varili doldurdu, livarı, tenekeleri, bu Müslüman mübarek adam attı attı, canı çıktı, kolları koptu, bir balık yok, aksama yakın bir balık çekti, o da atladı denize düştü. Şimdi bu Müslümanın başındaki melek, görevli melek üzüldü. Dedi ki ya Rabbi dedi, bu mübarek adam Müslüman kulun dedi, namazlı abdestli dedi. Yani canı çıktı dedi, bir balık o da denize düştü dedi. Ulan bu gavur dedi doldurdu ya çenekleri şey. Rafları dedi ya. Allah-u Teala buyurdu ki sana o Müslümanla o gavurun gideceğin yeri bir göstereyim. Bir cenneti gördü, bir de cehennemi, ikisinin makamını. Ya bu balık tutmasa ne olur ya. Şimdi arkadaşlar adamın sonu ebedi cehennem. Bu dünyası da cehennem. Değil mi? Eroin içiyor. Amerika eroin ithalatını durduramıyor. Ulan engelliyor engelliyor, millet uyumuş uyuşmuş. Öğrenciler diyor mektepten çıkıyor diyor, herkes bir esrar bir öreyin diyor, parkta yatan yatan. Sanki mezba, hayvanat bahçesi, her taraf serili. Ya diyorlar buna bir çare bulalım, bu millet eroin içmesin abi. Mümkün değil, neden? Adam içki içiyor rahatlayamıyor, kumar oynuyor rahatlayamıyor, zina ediyor rahatlayamıyor. Çünkü rahatlık kalp Allah'ı arıyor, zikretmeden Allah'ı bulmadan bu kalp rahatlamaz, dünya onun olsa. Dertten kurtulmaz arkadaşlar. Onun için Allah'ımız buyuruyor Celle Celaluhu, bunlar bu kadar bir ilerleme göründü de siz bunlara meylettiniz. Hala diyor ki bu millet ekserisi, bunlara gavur diyorsunuz hocalar. Bak bunlar böyle ilerledi de biz Müslümanız da niye böyle geri kaldık? Lan kafasız. Sen doğru Müslüman değilsin de geri kaldın. Sen niye bakmıyorsun geçmişindeki doğru Müslümanların ilerlemesine? O vakit gavurların mahkum olduğuna, Müslümanların amir olduğuna, şimdi İslam'dan ayrıldıktan sonra geri kaldığına niye bakmıyorsun? Bu kadar körü körüne gidiyorsun bunların peşine de. Bir de bana diyorsun ki işte biz niye geri kaldık? Bunun sırrı nedir? Allah Kur'an sayesinde bir kısımlarını yüksek eder, bir kısımlarını alçak eder buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Kur'an'ın gazabına tacı ediyorduk, o da bizi yükseltiyor. Kur'an'ı terk ettik, işte lanete uğradık. Millet olarak mahvolduk, perişan olduk. Şimdi Kur'an'ı alalım ele. Ele almak demek, evvela ona inanmak, onun şeriatlarına, kanunlarına, nizamlarına, emirlerine, yasaklarına kayıtsız şartsız bağlanmak, onu baş tacı etmek, bütün idareleri ona göre ayarlamak. Yap bakalım ne oluyorsun, hadi. Hadi bir denemesi bedava he. Hoca ne diyorsun ya, gavurlar bizi bir saniyede kaparlar. Bir şey yapamazlar. Samimi söylüyorum, yapamazlar ya. Kendilerinden korkuyorlar ya. Peki niçin gavurlar uğraşıyor, bir İslam'a dönmeyelim? Çünkü bir İslam'a dönerlerse daha baş edemeyiz onlarla, anlıyorlar da suyu baştan kesiyorlar. Demek ki biz ittifakla şeriat şuuruna sahip olan bir millet olsak artık önünü alamayacağını anlıyor da onun için seni şimdiden engellemeye çalışıyor. Eğer sen Müslümanlığı tam yaşadıktan sonra yine gavur seni oynatacağını bilse ne uğraşacak şimdi senden bu kadar ki Müslüman olma diye. Biliyor ki sen Müslüman olsan bir şey yapamaz sana ya, bunu biliyor. Anlasana işte. Bütün uğraşmaları bundandır. Görmüyor musunuz Cezayir halini ya? Adamlar sanki kendi memleketlerinde bir şey varmış gibi, kendi memleketleri batsa o kadar ilgilenmezler. Ne kadar ilgileniyorlar orayla ya? Korkuyor ki bu kadar Müslüman memleketi sömürüyorum, bir tanesi kurtulursa, öbürleri de ona uyarsa yani bu çorap söküğü gibi gelir arkası, şuurlanır bu millet. Aman diyor yani, bastıralım, aman bastıralım. Ne pahası olursa olsun, ne paralar döktüler kim bilir, neleri satın almadılar kim bilir, o işi engelleme. Müslümanların artmasına, birleşmesine mani olmaya çalışıyor. Türkiye'de de bu oyunlar çok dönüyor öyle bir şey. En baş oyunlar Türkiye'ye oynanıyor zaten. Çünkü Türkiye başı çekmiştir tarihte. Yine başı çekeceğinden korkuyorlar. Ya. Korktukları başlarına gelecek inşallah. Kafirleri çok az yaşatacağım. Yani çok vereceğim onlara ama dünya olduğu için çok az oluyor. Tümme ondan sonra yazdarru zorla yollayacağım. Bu onları ila azabinnar, o kafiri ateş azabına zorla yollayacağım. Efendiler, şimdi bak. Bu kadar cemaat buraya geldiniz. Size Allah bir istek, bir güç verdi. Siz ne yaptınız? Bugünden beri niyet ettiniz ki akşama vaaz var gideriz dediniz. Gücünüzü de kullandınız. Allah-u Teala sizi buraya nasip etti elhamdülillah. Bazı insanlar da karar verdiler ki akşam falan gazinoya giderim diye. Ona göre de imkanları ayarladılar. Onları da oraya nasip etti, yolladı. Şimdi o adamlara gitseniz deseniz ki yahu sen niye buraya girdin? İçki, kumar, fuhuş, çık buradan, bu yasak. Aa, ne yasağı? Burası resmi müsaadele açılmış. Şimdi bankaya gitseniz deseniz ki aa sen nasıl faizcilik yapıyorsun, kapat burayı. Sen üşüttün mü derim, Bakırköy'den mi geldin? Bu serbest ya. Adam namaz kılmıyor. Desen ona ki ulan namaz kıl. Diyor ki henüz düşünmüyorum. Sanki evlenme teklif ettiler. Ya bu farz. Ne farzı diyor ya. Kılmayana ne para cezası var, ne hapis cezası. Herif şimdi kırmızı ışıkta duruyor. Bakıyor ki mavi ışık var mı? Mavi ışık polis arabası ya. Mavi ışık varsa kırmızıda duruyor. 60 km, 90 km toslamayayım diye duruyor. Efendim polisi görmeden hemen kemeri kayışı takıyor. Bir tanesinin göbeğe uymuyordu biliyor musun dedi. Ulan darlatıyor beni bu kayışı, takmıyorum anasını satayım. Takmıyor musun? Dur. Hadi ceza. Vay anasını ya. Yine takmıyor biliyor musun? Bir daha ileride dur. Bir daha. 2-3 oldu böyle herif dedi ki ulan cepte para bitecek dedi. Biraz göbeği sıkıştıracağız, çağrı yok. Mecbursun, takacaksın ya bunu. Ya devamlı vereceksin ya takacaksın. E şimdi bak bir hükümet karar alıyor, bir polis, bir emniyet diyor ki bu budur. Adam nasıl riayet ediyor, milyonlarca insan bir anda öğrenip tatbikatına başlıyor ya bunu. 5 kuruş. Adama diyorsun ki bir vakit namazı terk edersen 80 sene cehennem azabı diyor, henüz düşünmüyorum diyor ya. Allah Allah. Geberdiği gibi oraya gidecek, haber yok. Neden? Hürriyet var, istiklal var diyor ya. Serbestlik var. Bu karılar, bu çıplak karıları söylüyorum, bizimkiler mübarek onlar. Onlar darılmasın. Bu atlı yerlere, bu sokaktakilere bunlara ne dediler biliyor musun? Bana bakın dediler. Sizi eskiden çarşafa sokmuşlardı. Sıcaklarda ter buram buram akıyordu. Erkeğin arkasından 2 metre geriden gidiyordunuz. Esirdiniz, köleydiniz, şuydunuz muyuz? Biz size ne yaptık? Biz size hürriyet tanıdık. Açılın, saçılın, istediğiniz erkekle düşün kalkın. Ondan sonra efendim he? Pazarlarda satılın. Kölelikten bahsediyor. Ulan vicdansız. 20 marka 30 dolara satıyorsun milletin karısını kızını, bunu serbest ediyorsun sen. Hangi kölelik, hangi esaretten bahsediyorsun sen be? Vicdansız. İslamiyeti kölelik gösteriyorsun da bunu medeniyet gösteriyorsun sen. Bunlar da aldandılar, nasıl olsa hürriyet var, iyi ki açıldık be dediler. Tamam, döküldüler sokağa. Desem bunlara bu yasak, ne yasağı ya, bize hürriyet verin mi diyor. Öyle mi? Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki kullarım, ister kılın ister kılmayın, ister açık gezin ister kapan, ister faiz yiyin ister terk edin, ister inanın ister inanmayın. Niçin? Ben size serbestlik verdim. Öyle mi? Tamam ya Rabbi, biz de o serbestlikten istifade ediyoruz. Ha. Ama ne zaman ki Azrail Aleyhisselam gırtlağına dalar, sen ona dersen ki bana bak hürriyet var, ben gelmek istemiyorum. Sen benim can güvenliğimi nasıl tehlikeye sokarsın? Mahkeme var, bilmem ne var. Bir tane deyip de kalan yok. Hele o inkarcılar hep geberdi gitti. E şimdi bu nasıl hürriyet oldu? Kabre indin, öyle mi? Zebaniler geldi, Münker Nekir geldi, defterler açıldı. İman yok, namaz yok, abdest yok. Kabri cehennem çukuruna döndü, ateş alev. Bastılar ateşten kamçıları sana. Hadi bas bas bağır. E bu nasıl hürriyet vardı da bana niye böyle yapıyorsunuz şimdi? Nasıl oldu bu? Yarın ahirete çıkıyorsun mahşere. Allah-u Teala buyursa ki kullarım, dünyada ben size her yolu serbest ettim ya. He. Şimdi de ister cennete ister cehenneme buyurun. İşte o zaman anlarım ben bu serbestliği. Ama adama diyor ki dünyada serbest gittin ama şimdi mecbur istikamet cehenneme gideceksin deyince bunda hürriyet var mı? Onun için buyuruyor ki ben sizi kafirleri çok az yaşatırım, eğlendiririm, keyiflendiririm ama sonra cehenneme de zorla gönderirim diyor. Nasıl sıkıştırırım adamı biliyor musun? Mahşer 50 bin sene sürecek. Güneş tavan boyu yaklaşacak. Harareti 70 kat artacak. Şimdiki sıcaklığıyla bile 4. kat semadan beynini kaynatıyor adamın da. Bu tavan yanına gelirse 70 kat harareti artarsa öyle bir izdiham, bir ayak on kafanın üstüne çıkmış. Kimin kafası kimin başı belli değil. Adam ne diyor biliyor musun? Ya Rabbi erihni ve lev minna. Ya Rabbi bu beklemek diyor cehennem ateşinden fena geldi bana diyor. Beni bir rahatlandır da diyor ateşle olsun, cehenneme aç at beni, burada bir sıkışıklığım gitsin diyor ya. İşte öyle zorlan gönderirim diyor. Bayıla bayıla diyor yollarım diyor. Ve men haffet mevazinuhu fe ummuhu haviye. Sevabı günaha tartıldığında kimin sevapları hafif gelip günahları ağır gelirse onun anası cehennemdir diyor. Anası. Nasıl ki çocuk bir iş geldi mi başına anam anam ağlar gider anasının koynuna diyor. Onları öyle diyor cehennemin bağrına basacağım diyor. Ya anası cehennemdir. Ve bi'sel mesir. O ne kötü varılacak yerdir. Efendiler eğer Allah'a inkar ve ona isyan yolunda o neuzübillah olanlar veya bizde de bir günah varsa, Allah da bize nimet veriyorsa aldanmayalım, o hakkımızda beladır. Çünkü ahirette çıkacak acısı. Ama Allah'ın yolundaysak da ne azap etse bize dünyada işkence, kıtlık, hastalık, fakirlik, yoksulluk hepsi nimettir. Ya günahların silinir yoksa derecelerin artar. Boş yok. Ama kafirlere verilen nedir? İstidraç. Ne demek istidraç? Derece derece helaka çekmek. Şimdi adamı helak etmek istediğin zaman ona diyorsun ki gel de şu Sultanahmet'in minaresine bir çıkalım, iyi manzara var. O da düşünüyor ki bir hava alacağız, efendim deniz altında her taraf bir seyredeyim, hiç de çıkmadım. Hadi çıkar ki neşeli neşeli çıkıyor. Bir de çıktığı gibi herif bunu tutuyor atıyor aşağı. Neden? E aşağıdan yuvarlasaydı onu burnu düzlenmezdi. Yukarı çıkarıyor onu ki tam kırayım kafasını, oradan düşsün de paramparça olsun diye. Şimdi Allah gavurlara görünüşte bir yükseklik veriyor. Onlar da zannediyorlar biz doğru yoldayız ki böyle ilerliyoruz zannediyorlar. Halbuki Mevla buyuruyor bilmedikleri taraftan ne oyun ediyorum onlara, ne oyun ediyorum. Estağfirullah. Senestedricuhum min haythu la ya'lemun ve umli lehum inne keydi metin. Onlara öyle fırsat veriyorum, imkanlar veriyorum ama benim diyor keydim, keyit demek hile demek. Allah hile yapmaktan münezzehtir ama onlar benim Müslüman kullarıma, dostlarıma, dinime, Kur'an'ıma hile yapıyorlar ya, onlara karşılık öyle bir veriyorum onlara ki çok çetin diyor, hiç altından çıkamayacaklar. Onlar zannediyorlar Müslümanlara oyun ettik, İslam'ı gerilettik, biz ilerledik. Mevla buyuruyor, o cehenneme girdikleri vakit anlayacaklar kim kime ne etti. Gidi arkadaşlar, aldanmayalım, aldatılmayalım. Buranın tefsirinde İmam-ı Sehel radıyallahu anh buyuruyor ki, çok acayip bir ayettir bu. Buyuruyor ki, Allah-u Teala Hazretleri tarafından Rabbimiz şöyle buyuruyor buranın tefsirinde, yani şunu demek buyurmak istiyor: kullarım bana isyan ettikçe ben onların nimetlerini tazelerim diyor. Bir günah yaptı, şimdi o bakıyor ki namazı terk ettim, acaba tokat yer miyim? Allah da bunun işini rast getiriyor. Aa diyor, namazı bıraktık, işimiz daha iyi geldi diyor. Aldanıyor. Şimdi namaza başlıyor, sohbete geliyor, denemeye geliyor. Niye deneme? Hoca diyor işte Müslüman olsan rahat edersin, şu olur bu olur. Bakalım ne olur. Bir iki deniyor, Allah da imtihan edecek ya, davete bozuyor bunu bir. Bir deneyeyim bunu diye. Allah biliyor da adama kendini gösterecek ne mal olduğunu. Bu sefer adam diyor, ulan bu İslam'a girdim gireli de bir hayır göremedim diyor ya. Hadi çıkıyor gidiyor. Küfür yollarına gidenler bakıyorlar, bir görünüşte bir iyilik anlıyorlar. Bu sefer Mevla buyuruyor, ben onların nimetlerini tazeledikçe o nimetler içinde boğuluyorlar, onu kendilerine veren Allah'a unutuyorlar, o vakit yakalanıyorlar. Ne kadar günah yapsalar diyor, yepyeni bir nimet tazelerim diyor Allah. Niçin? Şükretmeyi unutsunlar için. Ya adamın malı var, parası var, rütbesi var, makam var. Zannediyor ki ben iyi adamım ki bana bunlar verildi. Bu millet de diyor ki bu adam zengin olduğuna göre, bu adam yükseldiğine göre demek doğruymuş ki böyle oldu. Ya eyahsebune ennemâ nümiddûn bî min mâlin ve benî. Ben onlara mal ve erkek evlatlar vererek onları imkanlar bakımından artırıyorsam zannediyorlar mı ki nüsâriru lehum fil hayrât, biz onların hayrına çalışıyoruz. Bellâ yeşurûn, anlamıyorlar. Onlara uzun ömür veriyorum ki azapları daha artsın diye. Gavurlar, kaşerlenmiş gavurlar çok uzun yaşar. Ya. Böyle yani 100 yaşına gelir, hortlar geberecek. Soruyorlar ona ki ne var ne yok diyorlar. Diyor ki en büyük tehlike diyor, irticayı görüyorum diyor. Canımız çıktı diyor bu dini ortadan kaldırana kadar diyor. Şimdi gebereceğimiz günler yanaştı, baktım Müslümanlar artıyor diyor. En büyük tehlike, dikkatinizi çekerim diyor. Vasiyetim olsun diyor, öyle geberiyorlar. Hep öyle geberir bunlar. Dikkat edin de diyorlar yani. Gözümüz açık gidiyor diyorlar. Hele bu sakallılar, sarıkları gördüler. Aman ya Rabbi, uykuları kaçıyor, samimi söylüyorum. Allah Allah. Mevla buyuruyor ki anlamıyorlar. Biz onlara ömür veriyoruz, para veriyoruz, rütbe veriyoruz. Niçin? Cehennemde daha çok azap çeksinler için. Günahlar artsın için. İnnemâ nümlî lehum yezdâdû icmâ. Efendiler, çok ayet var, çok. Onun için biz Rabbimizin yolunda mıyız? Habibinin yolunda mıyız? Dostlarının peşinde miyiz? Ona bakalım. Başımıza ne gelse nimet sayalım. Ama bu yoldan bir ufak ayrıldık mı, ne zenginlik görsek bela sayalım onu. O bize ne dünyada kar edecek, ne ahirette iflah edecek. Bu hakikatleri böylece anlayalım inşallah. Şimdi çok dualar, havaleler var burada. İnşallah hepsini toptan yaparız. Sakal duaları vesaire. Hasta duaları, vefat edenlere bir Fatiha-i Şerife unutma.